wasalina Allah farima sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kishoro murega kama wala nyaga na subhanahu wa ta'ala illa ganoka hu aljanna no ngani ko garoka hu ta'a kirim gombe kahini annabi nyimunga arotongum tonga arosoro sirunga kempa lewele na Allah tiga subhanahu wa ta'ala tiga nempo timantenga agar lengita akira ganna nendo dangani na koy jamu do khairi oga ho go karanga mena ga gelli hada marilla dai gelli dina nyamarunga gelli Allah subhanahu wa ta'ala agar nyango kama farlay ma sunnay ma mustahabbay ke dina no wandi kenani akhinu qagatu muhammad ken yahunyai usugatu muhammad nti yahunyu hay hada marim pakkelen dariya Allah subhanahu wa ta'ala ga hada marim mentagana agar hakle kebir hada marim kenani fitranga asali mantengana ho asringani ken fitra adunati yahunga Allah subhanahu wa ta'ala illi qay kenya hubani amakim binanti fitra mbare dungetai a illi subhanahu wa ta'ala arika nengutu do yagunga na nyangoka mahoya dina gani kempa le Allah subhanahu wa ta'ala illi inye manti mandin haramarim minkama haka kariya ee na khairi lado yagalimman naga ayyin la sunnan din ya marnan tin ciro midangani in kanikatam ya ina gomi ciro nya midangani na me sutura yani sake habere munga kenna gandi oraka cankita lenki insha Allah ka challe mun soro sikiyai kingani Sheikh Dukra ro Sheikh Ibrahim ro Sheikh Zakaria binan ala al manatiq asuni ken binugo ma okaro nyod nantu osun sonin ko nyako ma girgirra banay kinna ngana ro gidanu tagandi dingi ad dingi rasu ona bane uta do ga diga mun kubenu kamma man hanna kadu timmene fayda nunna timme Allah de manden kamma bare sugari mi warnu siki kenyana ma diga me ken hondi diga parana nyara Ibrahim jahita bi iznillah adiga me nyana ho hanana ken ta'khirul aqd wa ma yatarattab alayhi min mafasid o yimegatu mogambe o kara usuni kan ta'khir do la danundi nanti yahute penu hay dabitin tay soni gomara yogonu bangi awajonu yogonu bangi ana lele ken ka no gondi soni ko nyima yahunu gondi marahil nu nyane maga farafan nu ata huni gamenyini ina to to garani agabe gani onar si ken haqiqa ya lahum kandi khan yahunga kandi khan yahute penga ken no gondi bayni aqd al ibra bil aqd yahunu gondi kandi khan aqdu ngona ken go kenna mi war ananga kengana girno ha mawjud kengana girno hilandi ni mani olar musaadal muruga kinni o yahon gibay gadi qusmanto ay al musaid ko yado honat qusmanto honat ya to wa imanu maga ndato ko yugo amugo yugo agar ko indangani harabe yugo galat haraba ke so ko ni sonin kara ke suri ke wala ken ka hok mum bay ken ga gana gal musaadat al ilzamiyo ora sa ke mugay mataran ya arko am sese ni ke de mande bay anay selen la rohodi harasi ga der ken ibrahim kusikana khalle ken palonari zakaria sise bizni la ken qali iqamat haflat raqs lil arus nyaga mathalan anadi gam ken tam ken pal dhahab al arus ila nahr li ghasliha ken dingram yant dingram yogonuy ken pal ken pal al khuruj al arus min al tagh min al ghurfa ko ga tagh ya mamma nyumbake ora di gam ken ka tam ken kum pisiki to ken na girno onal dukure nga cheikh o yimega to mo nday mi warta khore no gandina ala digam walima no gandi wa haqiqatuhu aw waqtuhu wa mawqifu soninki yamina to soninki ina minha ala ken ka ko ala munkarat fil afrah ala digam kendo arwa to ma badr al arusa ne fi i'dad al ta'am kuma to man yimbati gasro ne kibira barni fa inshallah girbu yad girbu te kurbu mu harus kanu inshallah o jupanati ابراهيم جغتي انا ديغا مو يقلن كان باذن الله فليتفضل مشكورا سيري سوغاري من تطاني وما و تيو ام با ديغا من بانا كام كني تاخير العقد وما يترتب عليه من مفاسد من تطاني وما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام با نكو لا كي ام با كو ايوا و لا دي ايوه دقيقه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. بس سبعة دقائق. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مر ملا تيجي عندك فلنا عدو فارم مخسلة وي خسوا بسم الله ودانك تاخي كندو وي خاكويني وي خانوار نخا خاكريني تاخي كي كم دانك فلنا خواخ نجر كو مخمب ديغامين عن يخون يخم واخي يابو ماغا درخوتو سري يروا تاخي لغر نا يخو اتاخ فانا يرغي يخو يخا غانتا في بالين وانتي راقرون كي يخارن بلو تيكي aga il fona muhadra nya ken ka khamanga aywa muhadra ri ken nya ken guwa ken na dangi ni war be ngi bax mi war fara ken niya fut katenga igalo landini tora be ga khamma awalan kato gar ni tora be ga khamanga mawana ndigamiya fut katenga no tamare ken khayno yani marhala ni filian so ngom ma dingot ban la langi ga seven dingra be xamma ken yangi bre dingra be ken bre taliqat min taliqat min bre nga akhini mari wona fasirin kwa awalan sheria ni mo fini filan no kho su gatu muhambe may sama bi al khitba khitba ke sonu gonat murunde murunde ken ko antam tamare ke nari filan de no filan de ke et ken danga al aqd عقد كاني فتكتي كمبر كون فيني في اللي حتى في الشريعه في الفقه الاسلامي انت بانكوا بان سوادو عدنا كتي كيتوان دان ادي فني غاد بان كان كنا كفلي ان قايا اني تاخنو كنا كيتو خامخا وسونو كان تاخكي فعلا وخن نو وفوفسو ولا فوز دم نو خن نو فوق جب جب جب جب لسني الشريعه نخو كمبر فيني بالليان كي تانكي inaari na fike brandi na fogebe kefei fo wada shirian na mori ayo do shirian na meso kembre fino ku filian tamarege ado futkate ngeger khibar